الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يا إله العالمين، ظاهر وباطن أنوار إيمانية وقرآنية إلى منظر إلى نفسي الشيطان الشر من نظر محفوظ إلى معصوم إلى إيمان الدين إسلام بزر كيامته كدر خادم إلى إيمان بزجنة جمال المحشرة في إلى شرفي هذا إلى Amin. Hürmeti Seyyidin Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam Müslümanlar. İçtimaimizle, umumi yapımızla, iktisadi yapımızın etrafını kazıyıp duruyor, ona kaideler aramaya, sağlam kaideler bulmaya çalışıyoruz. Tekrar edeyim, her şeyden evvel kendimizi, yapımızı bilmemiz çok mühimdir. Ona nigehban olmamız çok mühimdir. Ancak ondan sonra teferruata ait işler yavaş yavaş tahlil bulacak, çözüm yoluna girecek ve teker teker halledilecektir. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kendisine şahit kıldığı cemaatin içtimai yapısı üzerinde durdun. Mele-i âlânın sakinlerinin matmağı nazarı olan bir cemaatin topluluğu, onların teşkil edeceği cemaattan alınabilecek semereler üzerinde durdun ve bunun üzerine iktisadi yapıyı bina etmeyi düşündüm. İleride bu mevzu madde be madde bellenebilecek, ezberlenebilecek şekilde arz etmeyi düşünüyorum. Bir iki derstir daha ziyade mali yapımız üzerine dikkatinizi çekerek onun tarifini, takdimini düşünüyorum. Cenab-ı Hak rızası istikametini muvaffak kılsın, sizleri de istifadeye muvaffak kılsın. Bir evvelki derste malın mahfuziyetini arz ettim. Onun hakkın nazarındaki kıymeti üzerinde, değeri üzerinde, muhafazasına verilen ehemmiyet üzerinde durdum. Mal, mala sahip olma, mal kazanma insanda kibirli bir arzunun iktizasıdır. Şeriatı fıtriyeyi bu türlü kanunlarla vaz eden Kur'an Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Mucizül Beyan-ı İnzal buyurduğu gibi insanın mahiyetine de bu türlü şeyler inzal buyurmuş, ika buyurmuştur. Kainatı bir düzen halinde kuran ve işleten, insanın kainatla münasebetini tesis eden Hazreti Allah İnsanı kainata zıt bir istikamete gitmeye zorlamayacaktır. Kainat dönen dolaplar içinde vaziyet alabilecek şekilde insanı ayarlayacaktır. İnsanın cibilliyetine mal arzusu koyup da onu maldan mahrum etmez. Ağzına tat vurup da yemeden mahrum bırakmaz. Dimağa bir cila vurup da kafayı devreden çıkarmaz. Mahiyeti insaniyeye vaz ettiği her şeye bir sürü hikmet takmış, maslahat bağlamış. Bunlarla tıpkı kainatta nefsettiği mensucat-ı hikemiyetini nefseder gibi bir kısım hikmetler dokumakta, nefsetmekte, aklı başında olanları düşünceye sevk etmektedir. Okuduğum ayet-i kerime ve onu müteakip gelen ayetlerin hepsinin sonunda bir fezleke vardır. Ya bu fezlekelerde aklı başında olanlar için ayetler vardır. Ya düşünenler için ibretler vardır. veya tefekkür edenler için ibretler vardır der veya tezekkür edenler için ders alacak şeyler vardır der. Safha safha, satır satır kainat bir kitap. Aklı başında olanın nazarına arz edilmiş. Gafil, cahil ve kalbi ölüler yaşarlar da o kitaptan bir şey anlamazlar. Aklı başında ve kalbi hüşyar olanlar okusun anlasın diye vaz edilmiş bir kitap. Uzağı göremezler, derk edemezler diye aynı kitabı fişlemiş, fihris yapmış gibi insanın mahiyetine koymuş. Bütün kainatı safahatıyla insanın mahiyetine derk etmiş. Bu iki kitap arasında, daha doğrusu kitapla fihristi arasında ciddi münakabeti Kur'an-ı Mucizül Beyan'la anlatmış. Yani insana Kur'an-ı Kerim'de kainatta dönen dolaplara uyması emredilmiş. Siz bunu bilemezsiniz, kavrayamazsınız. Ancak kelam-ı ilahiye uyduğunuz zaman kanunlara uygun hareket ettiğinizi göreceksiniz. Yoksa akıllarınızı üst üste yırsanız, filozofların mahzenesler fikirlerine müracaat etseniz, bütün ilim adamlarının ilim muhassalasını getirip ortaya koysanız, hayatınızı ona göre düzenleseniz, tanzim etseniz, yine kainatta cereyan eden kanunlara uyamadığınız çok noktalar olacaktır. Zira öyle birisi gerektir ki bütün kevni mekanları, ışık hızıyla trilyon senelerce ötede olan sistemlerle sizin kalbinizi bir arada görsün. Münasebetini bilsin. O münasebetini ezeli ve ebedi kelamıyla ifade etsin. Mesela bu merkezde olunca ne bir araya gelmiş bütün beşerin akılları, fikirleri, tefekkürleri, tezekkürleri, ne de filozofların felsefeleri, bu müşkül küşa muamma karşısında, bu müşkül muamma karşısında muammayı keşfedemeyecek, açamayacak, bu mutil, bu muğlak meselenin üstesinden gelemeyecektir. Kainat ve insanı Allah yaratmış, aradaki münasebeti O vaz etmiştir Celle Celaluhu. Allah'a teslim olan rahat edecek, Allah'tan kaçan kainattan da kaçmış, kendinden de kaçmış olacaktır. Onun için فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni hatırlayın, anın ki anayım sizin. Bana teveccüh edin ki rahmetimle yargıyayım sizi, siyanet edeyim. Bir bulut gibi rahmetimle başınızda bulunayım. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Zinhar Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah nefislerini onlara unutturdu. Yani Allah'tan kaçanlar bir gün kendilerini de bilemez, tanıyamaz hale geldiler. Milletlerini de bilemez, tanıyamaz hale geldiler. Üzerinde durup ve bütün bir istikbalin tekeffülü meselesini omuzlayabilecek kaidelerden, esaslardan, bütünlerden de uzaklaşır hale geldiler. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Ve sonra da bunlara bir fezzeki halinde اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ İşte hak daireden, Kur'an-ı Mucizül Beyan dairesinden başlarını dışarıya çıkaran, her şeyi dışta arayan ve dışta aradıkça hakikattan uzaklaşan fasık bir ruhu bunlardır buyurmaktadır Kur'an-ı Mucizül Beyan. Mal girizgahıyla girdim buraya. Mala karşı insanın fıtratında cibilli bir arzu vardır. Alemin umranı da buna vabestedir. Mamureler bu duygu üzerinde kurulur. Medeniyetler bu duygu üzerinde gelişir. Bunu inkar ve nefyetmek hem tabiatı kainata hem tabiatı beşere zıttır. Bu istikamette gidenler sonra revizyonlar yapma mecburiyetinde kalmış, beşeri aldatmış, nifakla insanlığın karşısına çıkmış, yeryüzünü kara, kine, kana, kire ve lekeye boyamışlardır. tabiatı beşere ve tabiatı fıtrata zıt yolu tutmadan içtinap etmek lazım. Tutacağımız yol uygun olmalı. Bunun tarifini de Kur'an'da buluyoruz. Kur'an'ı bilip ve Kur'an'da hakikatları bulduğumuz zaman aynı zamanda istikametimizi, fikri ve ruhi istikametimizi de bulmuş olacağız. Bir evvelki derste bunun üzerinde durdum. Ariz amik diyemem, bir fikir verebilecek kadar. Mal Allah nazarında mühimdir. Fakat onun mabut yapılmaması da mühimdir. Malın mahfuziyeti çok mühimdir. O uğurda insan ölürse şehit olur. Fahri Rüsul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesini getirdim size. Bununla beraber onun insana mihrab olması da mahzurludur. Mal kazanılır. Hakkı verilir icabında stok da yapılır. Hakkı verilir stok da yapılır. Sense yapılır. El hakkı verilsin. Fakat iktiza ettiği zaman bütününde hakkın yolunda saçılır ve savrulur. Saçılır ve savrulur da işte bir şey hissedilmez. İşte bu zaviyeden mala bir bakışımız vardır. İş böyle olunca dikkat buyurun. Çeşitli iktisadi düzenlerin bir çare olarak getirdiği şeylere başvurma lüzumunu duymayız. İktisatta mühim esaslardan bir tanesi, üç de esasından bir tanesi temerküz. Temerküz karşısında bir tahşidat yapma lüzumunu duymayız. Çünkü böyle bir cemaatta malın temerküzleşmesi düşünülemez. مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِالْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah'ın Habibi Edibine, Nebiyi Emcedine şey olarak ihsan ettiği şeyler vardır. Kur'an ferman ediyor. Boyun büken, bel kıran, serfuru eden kabilelerden, tayfalardan, cemaatlerden, devletlerden ve milletlerden akıp akıp gelen bir bakım enfal, ganimet vardır. Bu Allah ve Resulü içindir. Ve müminlerin Allah ve Resuluna yakın olanlar içindir. Miskinler içindir, yetimler içindir. Bunu zekat ayetinde zekatın taksim edildiği yerleri anlattığı yerde anlattığı gibi muhtaç olanları sıralıyor ve onlar içindir diyor. Devlet hazinesine akıp akıp servet gelecek. Başında bulunan onu belli zümrelere taksim edecek. Bunlar fakirlerdir, yetimlerdir, miskinlerdir. El açıp kapı kapı dolaşıp tekeffüf edecek kimselerdir. Tesettürde bulunacak kimselerdir. Cemaatin aşağı tabakasında bulunan kimselerdir. Bunlara verecek, orta tabakayı çoğaltacaksın. Keyla yekûne dûleten beynel agniye. Siz böyle yapacaksınız. Ta servet zenginlerin elinde dolaşıp durmasın. Ta temerküz önlensin. Belli yerlerde stoklar yapılıp da belli yerler fakru zaruret içinde kıvranmasın. İlahi prensibe riayet içinde. Mümin bu mevzuda o kadar hasbi, o kadar işten, o kadar diyardan, o kadar mümin kardeşlerine karşı ihsar duygusu ve hasreti kendinde hiçbir şey kalmaz. Elinde hiçbir şey kalmaz. Binaenaleyh devlet gücü ve zoruyla temerküzü önlemek için herhangi bir tahsidat yapmaya lüzum yoktur. Zira bizzat Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem için eline geçen ganimetin beşte biri kendisine ait idi. Bununla beraber bir sözüyle فَهُوَ مَرْدُودٌ لَكُمْ Ben ancak beşte biri alırım. Yine bunu da size veririm buyurur. Size veririm buyurur ve verir de evinde bir dağcık içinde bir avuç arpa ile kalır. sadece tabaklanmamış bir deriyle kalır. Bir hasır üzerinde kalır. Belki bazı zaman üzerine örtecek şey de kalmaz. Verir de sırtına geçirdiği bir entari beğenildiğini görürse sırtından çıkarır ona verir. Yine yamal eski entarisine bürünür. Ebu Bekir de öyle yapar. Ömer de öyle yapar. Osman da öyle yapar. Ali de öyle yapar. Ben öyle yapar derken siz anlatılmış misallerini sinema şeridi gibi dimağınızdan geçiriniz. Hayalinize akseden tablolarda onları görmeye ve anlamaya çalışınız. Bütün raşit halifeler ve derecesine göre onlara benzemeyi şiar, adeta ideal ufku haline getirilmiş, o istikamette koşan bütün raşit halifeleri, Emevi içindekini, Abbasi içindekini, Osmanlı içindekini düşününüz, İslam'ın faziletini görmeye çalışınız. كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Nebinin size getirdiğine sımsıkı sarılın. Afak-ı alemde aramayın. Dışta dolaşmayın. Kapı kapı gezmeyin. Nebinin size getirdiğine sımsıkı sarılın. Ve sizi nehyettiği şeyden, alıkoymak istediği şeyden de iştinab edin. İştinab edin. Şedidül ikab olan Hazreti Allah var. Derdest yakalayacak Hazreti Allah var. Aksi şedid olan Hazreti Allah var. Hesaba çekmesi çetin. Ve o hesabın altından kalkılması ağır olan Hazreti Allah'ın huzuruna çıkma var. Nebiye uyacak, hayatını ona göre düzene koyacak ve tanzim edecek. Bir taraftan bu duygunun gelişmesi temerküzleşmeyi önlüyor. Bunu istisada tam geçtiğimiz zaman onun maddeleri içinde arz edeceğim inşallah. Bir taraftan müminlerde cennet arzusu. Verdiği her şeyi cennet hayatı adına verme duygusu. Bir taraftan da cehenneme girme endişesi. Onları öyle cömert, öyle civan nasıllar ki mümin hayatı içtimaiyede diğer mümin kardeşlerinden farklı olmayı asla düşünmez. Asla düşünmez. Onun için beş kuruşu olmadan Dels'ten gelen Ebu Hüreyre, Mekke'nin asil efendisi, Kureyş'in asil efendisiyle beraber aynı seviyede bulunur. Hazreti Ebu Bekir'in ondan fazla serveti olmadığı gibi Hazreti Talha'nın da ondan fazla serveti yoktur. Bu seviyeyi muhafaza ederler ve hayat-ı içtimaiye denge içinde yürür gider. Ben menfi ile karşınıza gelmek istemiyorum. Birkaç asırdan beri milletler milletin malıyla, servetiyle, duygularıyla oynayan menfi insanlarla huzurunuza gelip tertemiz atmosferinizi bulandırmak istemiyorum. Fakat eşya kıssıyla inkişaf eder. Belki çok defa ancak onlar anlatıldığı zaman biz bize ait hususiyetleri bütün kıymetleriyle, değerleriyle anlamış oluruz. Yine de tevakki ediyorum. Müsbet bize yeter. Mele-i Âlâ'dan gelen ahkam bize yeter. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ibadın temessülatı, hayalimizde temessülatı bize yeter. Bütün raşit halifeler, onlara yaklaşma arzu ve iştiyakı içinde bulunanlar mala karşı bu zaviyeden baktılar ve temerküz olmadı. Müminlerde zaten temerküz olmaz. Biz şu anda dahi müminlerin durumunun devlet yararına, millet yararına, bu millete yüklenmiş bütün yükleri omuzlayıcı mahiyette görüyoruz. Ama Allah'tan kaçan, kitaptan kaçan, dışa kalbini ve kafasını kaptırmışlar var. İşte bunlardır ki temerküz arkasından koşarlar. Bunlardır ki stokçuluk yaparlar, kendicilik yaparlar. Bunlardır memleketi katıp karıştıranlar. Huzursuzluğa sebebiyet verenler. Mümin huzursuzluğa sebebiyet vermez. O varını Allah yolunda kullanır. Allah ona vermişse o da vermesini bilir. Allah'a binlerce hamd ve sena ederiz ki bizi bu duygular ile meşbu yarattı. verdiği vermesini öğrettin. Sonuna kadar vermekle bizi serfiraz kılsın, şerefiyat eylesin. Ben bu derste muhterem Müslümanlar, bu kadarını arz ettikten sonra bu derste mal kazanma yollarını kısaca madde be madde arz edeceğim. Böyle bir şeye neden lüzum var, neden lüzum hissettiniz? Gereği var mıydı bunları şu yolla, şu yolla, şu yolla mal kazanır? İktisadi hayat için besleyici cedveller olan bunları söyleme bir bakıma. İslam'ın bütün iktisadi yükünü sırtında taşıyan zekattır. Veya falan falan devirde iktisada medar olacak şeyler daha ziyade cihat ve ganimetler ibarettir. Sözlerine bir bakma, cevap olsun mahiyetinde. Bazı hususların üzerinde durup bu cedvelleri sizin huzurunuza getireceğim. Her fert içinde yaşadığı topluluğu, milleti, hususiyle Müslüman fertleri, Müslüman milletini, milletlerini milli dini bir vazifesi olarak hissetmeye çalışacaktır. Ben bağlı bulunduğum bir milletin yükselmesi için iktiza ettiği zaman seve seve ruhumu da feda etme duygu ve düşüncesi içinde bulunmalıyım. Servetimi o istikamette rahatlıkla sarf etmeliyim. İlel ebed aziz olarak yaşamam için muvakkaten bazı meşakkatlere, bazı rizikolara, zararlara, nefsim hesabına bazı kötü şeylere katlanmalıyım. Ta millet halinde mesut olalım. Zira bize göre, duygu ve düşüncemize göre saadet birkaç ferdin saadeti demek değildir. Nakal %85, %90 mesut olursa bir insanı topluluk içinde mesut olur. Geriye kalanın için ise el ele verilir. Onların giriftar oldukları mağduriyetler bertaraf edilir. Onlar da mesut kılınmaya çalışılır. Cemiyetin, topluluğun ekserisi nakal mesut olursa o topluluk içinde bize göre bir fert mesut olur. Kimisi kanlı bıçaklı sokaklarda palya atıp gezerken, kimisi de bunların o duygularını istismar etmeye bağlı işler yaparken, o cemiyette, o millette huzur ve saadet yoktur. Huzur ve saadeti topyekun, cemiyetimizde, toplumumuzda gördüğümüz zaman mesut ve bahtiyar oluyoruz. Aç komşum varsa ben mesut değilim. Kalbi yıkılmış ve dökülmüş perişan bir sergerdan yakınım varsa yine mesut değilim. Kalbi ve ruhi hayatı derbeder bir yakınım varsa yine mesut değilim. Sokaklar şu vaziyetteyken yine mesut değilim. Saadetime medar olabilecek şey cemiyetimin hayatında, milletimin hayatındadır. Bizdeki duygu ve düşünce budur. Ya toptan yaşarız mesut olarak, veya toptan felaket ve helakete gideriz. Ben yumuşak döşekler üzerinde rahat yatamam. Bu girdap gibi manzarayı müşahede ederken lokmalar diken olmadan gırtlağından aşağıya giremez. İçtiğim su şerbet gibi akamaz aşağıya doğru, müminsem. Hayatımı içinde yaşadığım cemaatten alıyorsam, Allah'ın bana verdiği her şeyi o uğurda sarf etmek suretiyle şu makus kadere yeni bir veçhe vermeye çalışırım. Şu başı bozuk akışı durdurmaya çalışırım. Gererim kollarımı burada tükeninceye kadar. Eğer bir gün ben de aşılırsam, beni de çiğner geçerse o zaman Allah'ın huzuruna alınma çıkma durumunu elde etmiş olurum. Biz saadet aslından bu yana müminin cemaati olarak biz böyle düşünürüz. Allah bu düşünceyle meşgul kılsın. Bu bir noktada belki füyuiyeye gidip dayanıyor. Hadizatında bizde böyle bir şey yok. Bizde şayi olan, füyuu olan üç şey var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç şey cemaatin bütünü içindir. Onlara hususi fertler sahip olamazlar. Su, ateş ve otlar. Bunun dışında bütün mamelek teker teker fertlerin temellük edebileceği şeylerdir. Vaka bazı fukaha. Bazı fukaha yeraltı madenlerine dair de böyle bir hüküm getirseler bile, Kur'an ve hadislerden istinbat etmek suretiyle getirseler bile, fukahanın büyük bir kısmı bunlarda dahi hususi mülkiyet üzerinde durmakta ve etrafında tahşidat yapmaktadır. Fertleri servet kazanma yönleriyle ele alacağız dedim. Müslüman fertlerin zengin olması yollarını getireceğim dedim. Daha bir kısım kimselerin nafili ilmiyede, Osmanlılarda, Selçukilerde, Abbasilerde daha ziyade zenginlik ganimete bağlı bir zenginliktir. Fertlerimiz zengindi, devletimiz zengindi ama o bir tanesiydi. 10 tane yoldan bir tanesiydi. İşte bunu anlatmak için arz edeceğim. Evvela İslamiyet mal edinmeye teşvik eder. Fakat burada da biz tevhid açısından meseleyi alınca sınırını da işin içinden mal, mülk Allah'a aittir. Bütün yer ve yerin semereleri, alt ve üstteki semereleri Allah'a aittir. İnanaleyh Hazreti Allah sınır da koronan. Gayri meşru bütün yolu tıkar. Çeşitli spekülasyon yollarını tıkar. İhtikar yollarını tıkar. Rüşvet yollarını tıkar. Yollarını tıkar. Gayri meşru bütün yolları tıkar. Ve meşru sahaya ve o sahin neticesi semereye teşvik eder. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ İşte sınırı. Habibi Zişan'ım söyle onlara. اَعْمَلُوا amel ediniz. Zorlayınız, çalışınız. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Yaptığınız şeyi ileride Allah görecek. Resulullah görecek. Allah nicehban bulunuyor ona. Yani siz yaptığınız her şeyi Allah'a arz edeceksiniz. Resulullah'ın nazarını arz edeceksiniz. Çalışmış bir insan olarak Allah'ın huzuruna, Resulullah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ve sayenizin, cehdinizin semeresini göreceksiniz. وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Bu dünyadan gayb ve şehadeti bilen Hazreti Allah'ın huzuruna atılı vereceksiniz. Sayenizle, cehdinizle, maddi manevi semerenizle, siretinizle, kâmeti bağlanızla veya yerle bir olan perişan halinizle âlimul gayb ve şehadet olan Hazreti Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Teşvik ediyor. Teşviki içinde cehdiniz ve sayenizin meşru olmasına da sınır getiriyor. Gayri meşru yollarla iktisapta bulunursanız Allah'ın huzuruna çıkacağınızı unutmayınız. Kazanacaksınız. Yüzünüzü ak edecek o sizin. Neslinizin yüzünü ak edecek. Bütün bir atinin yüzünü ak edecek. Fakat unutmayınız. O işin hesabını verme de vardır. Binaenaleyh yapacağınız şeyi meşru dairede yapacaksınız. Spekülatif şeyleri arz edeceğim mevzenin sonunda inşallah. Bu bir sınır getirmedir. Çalışmaya teşvikin yanı başında meseleye sınır getirmedir. Bunun içinde Kur'an-ı Mucizül Beyan bizleri çalışmaya teşvik eder. Saniyen Allah bir kanun vaz etmiştir. Vazettiği bu karşısında sahi ve cehd olmayan semere meşru değildir. Ya evvelen veya o iş meydana geldiği an her semerenin başında bir cehd, bir sahi bulunmalıdır. Üzerinde bir damla ter, bir damla kan bulunmayan semere meşru değildir. Ya babanın teri bulunacak ya senin terin bulunacak. Kapitalist bir eda ile sen başka türlü istismar edemezsin. İşte bunu getirir. kişiye ancak, ferde ancak dayının semeresi vardır, düsturunu getirir. Çalışırsan elde ettiğin şeyi, yeme hakkını da kazanmış olursun. Terlemezsen, zorlamazsan onu yeme hakkını kazanmış olamazsın. Dikkat buyurun. Onun içindir ki İslam'da memuriyet mezmumdur, hizmet duygu ve düşüncesi olmazsa. Onun için İslam'da bütün imarat müesseleri mezmumdur, hizmet duygu ve düşüncesi olmazsa. Bedava besleyici ve bedava beslenme duygusu Allah nazarında merdut ve mahsulü bir şeydir. Mümin çalışacak. Vaka ecdadımız Osmanoğulları imaretler yapmışlar. Fakir fukaraya pilavlar, fodralar çıkarmışlar. Bu belki çalışamayacak, iş veremeyecek kimseler için idi. Ama buradan bir kısım tüfeğli kimseler de istismar ederek besleniyor idi iseler şayet, Allah'a karşı mesul bir duruma düşmüşler demektir. İslam kınıyor bunu. Her cehdin ve sayın karşında olan semere matlup da karşısında cehd ve say olmayan semere mezmumdur. Ya babanın, ya dedenin veya senin terin bulunacak o işin üstünden. Sayın bulunacak, gayretin bulunacak, ahu vahın duyulacak onun üzerinden. Bu düstur için say esastır. Semere ona bağlıdır. Say esastır, çalışma esastır. Bu istismar edildiğinden veya yanlış tatbikatına gidildiğinden sokakları kana boyayanlar bu meselede belki bu küçük hakla baş kaldırdılar. Fakat bu arada bir sürü haksızlık icat ettiler. Vatanı da kirlettiler. Maziyi de kirlettiler. Milleti de kirlettiler. Ve alnımızdan silinmeyen bir leke halinde tarihe kaydoldular. Bu yanlış tatbikatın, bu suistimal edilen hususun istismar edilmesinden oluyordu tüm bunlar. Say ve cehde tatsız. Her şey onun üzerine kurulacak. Malı nefsi ve inkar yoktur. Kapitali nefsi ve inkar yoktur. Fakat bu ona bağlıdır. Çünkü evvelen ve ahiren, ister semadan, ister yerden, ister denizin dibinden bu serveti elde etme olsun, muhakkak bir say ile elde edilmiştir. Bir zorlama ile, bir cehd ile elde edilmiştir. Bir ter dökülerek, bir ölümü atılarak elde edilmiştir. Binaenaleyh elde edilmiş her şeyin arasında evvelen ve ahiren bir say ve cehd vardır. Bu kadar meseleyi kurcalamaya gerek var mı yok mu bir fikir vermek için arz ediyorum. Cedvellerden bir tanesi, ferdi milleti zengin kılan cedvellerden veya ferdin temellük yollarından bir tanesi diyelim. Hadis-i şeriflerin ve Kur'an-ı mucizül beyanın ifadelerine başvurarak gördüğümüz şey, her türlü av ameliyesidir. Av avlama ameliyesidir. Bir şeye bağlı değil. Zengin olmamız için çok yollar vardır. Kur'an-ı Kerim ve izâ halaltum fesbâdû. İhramdan çıktığınız zaman av avlayın. Emir ibah için. İbahe için. İhramdan çıkaman av avlayın. Medar-ı maişetinizden bir tanesi bu olsun. Ve yine Kur'an-ı Mucizül Beyan وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. Denizi size müsahhar kıldı. Ta tertemiz, sarı taze etlerinden, taravetli etlerinden yiyesiniz diyen. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً. Zinet eşyası olarak kullanacağınız şeyleri çıkarasınız diye emrinizi amade ve müsahhar kıldım. Karada, denizde ve havada size geniş sahada avlanma imkanını bahşeden Hazreti Allah. يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ. فَبْاَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Siz lü ve mercanı çıkarırsınız oradan. Allah'ın hangi nimetini inkar ve tekzip ediyorsunuz diye denizden elde edeceğiniz menabi-i servete dikkati çekiyor ve sizin için zengin olma yollarından birisi olarak önünüze koyuyor. Bu Kur'an-ı Mucid beyan içinde Allah'ın Celle Celaluhu bir mevzuda bize anlattığı şeylerdir. Allah'ın gökte, yerde ve denizlerin dibinde nimeti namütenahidir. Bu nimetlerden istifadenin iki yolu vardır. Biri menfi, biri müsbet. Müsbeti Allah'ın bize bahşettiği imkanları kullanmak suretiyle bu namütenahi nimetlerden istifade etmenin. Karada, denizde ve havada Rabbin namütenahi nimetlerinden istifade etmesini bilemiyoruz. Bu işin müsbet yönüdür. Menfi yönüne gelince bu yoldan istifade etmenin, suistimallere düşmeden, Allah'ın nimetlerini suistiraf tarifiyle veya berbat etmek suretiyle suistimal etmeden, daima onları istifade edilir şekilde muhafaza etmen. Berbat olan milletler Allah'ın nimetlerine karşı suistimal bulunuyorlar demektir. Ve keza hale getirmeyenler, yine Cenab-ı Hakk'ın bulunuyorlar. Biz bizim için Allah'ın bir nimeti ise muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Nimet ise paralar, hepsinin suistimal edildiği bir devirde yaşıyor. Varsın üniversitelerde çevre sağlığı adı altında katıdır şehirler ikamette gelişmem. Menabi servetimiz, medarı maişetimiz olan yerler ifra edilecek, suistimal edilecek varlık içinde yok geldik. İçindeki şeyler, sen dahi zehirleniyorsun, çeşit çeşit hastalıklar oluyorsun. Çünkü şer, Allah'ın emrine amade kıldığı şeyleri suistimal. Onun için bir batan beri yaşanmaz bir dünyanın herhangi bir yerinden bir yerine yaşanmaz bir de fakat şu yayın. Emrimize amade ve müstakar dünyayı terk edip yetim bırakıp gitme. Büyük haybet ve fizdanın ve fizdanın denizin bir ahidir. Ama acaba değerlendirebiliyor muyuz bunu? Yolların bir tanesi. Batılı mütehassıslar atalım bahsederken, Emevi'den, Abbasi'den, Selçuki'den bahsederken, dünyanın en kıymetli eşyasının batıya onların eliyle geçtiğinden bahsetmekten, servanlar memleketimize şeddiri hal edip gelmekten ve burada yüklerini değiştirip memleketlerine gitmekten, mesireler bizim yamaçlarımızda yapıldığından bahsetmekten, deniz sahillerimiz onların çok sık sık tenezzüh ettik. Kahveler, çaylar bizim elimizde gitmekte. Mercan, lülü mercan bizim elimizde Avrupalı'ya olduğundan bahsetmekte. Batılılar bahsediyorlar. Bizim medeniyetimizin kendileri üzerinde nasıl tesir icra ettiğinden Batılılar bahsediyorlar. Yani denizin nimetlerinden, havanın nimetten, kanatlarından istifade eden müminler istifade etmişler. Şimdi o yolu kaybetmiş, bir kar yolu sayan, bir kazanç yolu sayan, sefil ve zelil insanlar, zavallı mağluplar haline gelince, şu 150-200 senelik İslam alemi, derbeder ve terim, izzet ve haysiyetiyle beraber paymal olmuştur. Yani ilahiden istifade etme yolunu bilememiş. Ve esra aleykum ni'amehu zahireten ve batınen. O Allah ki zahir ve batında bütün nimetlerini size tas tamam vermiştir. İşte sahay alem, işte küre-i arz, işte emrinize amade mezar-ı maişet olabilecek servet menbaları ve işte sizler. Kul ya'melu fe seyyarallahu amelekum ve resuluhu. Habibi Zişan'ım söyle işletin, amel etsin ve çalışsınlar. Allah onların sayına göre onlara bakacak ve değerlendirecektir. Ahkam-ı Kur'an'ın bu. Yer altı madenlerini Allah Celle Celaluhu ferdin ve devletin zenginliği için emrini amade kılmıştır. Ama acaba değerlendirebildik mi bunu? Toprağın altındaki şeyleri değerlendirebildik mi? Zayıf dahi olsa büyük bir sözdür. Hadis olarak zayıflığına hükmetsek bile büyük bir sözdür. Utlubur rizka fi khabayel ard. Rızkınızı yerin derinliklerinde araştırınız. Yerin derinliklerinde araştırınız sözüyle siz sabanla toprağı karıştırmadan alın da yerin derinliklerine doğru petrol aramak için inmeye kadar götürün. Altın, gümüş, kömür ve demir madenlerine kadar götürün. Rızkınızı yerin derinliklerinde arayın buyuruyor. Fahri Rüsul Efendimiz. Bütün yer altı mandaları ferdin servet edilmesi, mülk edilmesi için onun için açılan cedvellerden bir tanesidir. Ama acaba biz bunu işletebildik mi? İmparatorluğumuz parçalanmadan evvel Almanlar Dağistan'da, Azerbaycan'da kazılar yapıyorlardı. Petrol çıkarıyorlardı. Devrim hükümdarı hatıratında anlatıyor bunu. Oralarda arkeolojik kazılar yapıyoruz diye gelip gidiyorlardı. Sonra öğrendim ki petrol arıyorlarmış diyor. Cezire-tül Arap'ta petrol arıyorlardı. Ama biz bunu değerlendirebildik mi? Bu yer altı servetlerini değerlendirebildik mi? Değerlendiremedik. Bunu hisseden Avrupalılar bizi parçaladılar. Biz de Mehlike Sultan'ı aşık yedi genç gibi Avrupa'nın arkasına düştük de sarhoş gibi gittik. Kaydıranların arkasına. Osmanlıların elinde kalmasını istemiyorlardı. Ne Afrika'nın ne de Cezire-tül Arap'ın. Ne Azerbaycan'ın ne de Dağistan'ın. Ne Gürcistan'ın ne de Kazakistan'ın elinde kalmasını istemiyorlardı. Çünkü buraların zengin topraklar olduğu. Zengin maden yatakları bulundu, petrol oldu, keşfedilmişti. Şu mübarek vatanın altında, topraklarının altında ne var bilemiyoruz biz. Bilemiyoruz. Almanlar bizde maden işlettiriyor, taşlarımızı taşıyorlar harıl harıl. 5 kuruşan. İtalyanlar başka bir şeyimizi işlettiriyorlar, taşıyorlar harıl harıl. Biz istifade edemiyoruz. Fert olarak, millet olarak, devlet olarak utlubur rizka fi khabayel ardi mübarek sözüne karşı biz dilsiz ve sağır duruyoruz. Yerin altındaki menba, servet menbalarını, bütün menbaları harekete geçirerek fertlerinde, devletinde, cemaatlerinde zengin olması mümkün ve bu yollardan bir tanesidir. İslam bunu işlemiştir. Saadet aslında bu fevkalade işlenmiştir. Fevkalade. Daha sonraki asırlarda da yerine göre işlenmiştir. Ancak 3 asrın talihsizidir ki bunlara karşı kör ve sağır yaşamaktadır. Yollardan bir tanesi bu. Ticaret yolunu Kur'an-ı Musul beyan açmış ve karşımıza koymuştur. Burada bir hususu dikkatinize arz edeceğim. Yer altından altın, gümüş gibi şeyler elde edileceği gibi petrol, demir ve kömür de elde edilir. Altın ve gümüş gibi şeylere İslam bir hüküm getirmiştir. Bunu kazıyanlar, çıkaranlar, bulanlar, işletenler, müessesesini kuranlar devlete hisse verecek ve bir kısmını kendi ellerinde tutacaklar. Devlete hisse verecekler. Bütün işletme kendilerine ait olmak üzere devlete hisse verecek ve bir kısmını ellerinde tutacaklar. Fakat petrol, demir, kömür gibi şeyler için malikilerin noktayı nazar devlete ait olması merkezindedir. Yani umumi olarak bakılır. Cumhuri fukahaya göre ise onları dahi fertler işletebilir. Fıkha dair bir mesele berayı malumat arz ettim. Üçüncü cedvel bizim için ticarettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadık bir tacir, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle haşr olur buyurmaktadır. Sadık bir tacir, aldatmayan bir tacir, ahirette sıddıklarla beraber haşr olacaktır buyurmaktadır Allah Resulü. Ve başka bir hadis-i şerifte yine Allah Resulü, doğru bir tüccar, ticari ahlaksız olmayan bir tüccar, Çin gölgesinde haşr olacaktır gölgelerin bulunmadığı zaman buyurmaktadır. Rızkın onda dokuzu da ticarettedir. Mümin ticarete teşvik edilmiş. Ve bunu hakiki müminler çok iyi becermişler. Bütün imparatorluk devirlerinde bunu çok iyi becermişler. Daha saadet aslında Hulefai Raşid'in devrinde Cezire-tül Arap'ta Yahudi ticaret yapamaz hale gelmiş. Müminler Suriye'ye seyahatler, kafileler teşkil ediyor, gidiyor. Yemen'e gidiyorlar. Fethedilen beldelere gidiyorlar. En uzak yerlere gidiyorlar. Bir gün daha birinci asırda İstanbul önlerine kadar İslam tüccarları geliyor. Daha sonrakiler ise bu işi becerememişler. Bakın size misalini arz edeyim. Efendimiz Aleyhisselam ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğunda Kureyze çarşısı, Kaynuka çarşısı, Nadır çarşısı bunlar Yahudilerin elindeydi. Altın, gümüş işini onlar ellerinde tutuyorlardı. Bütün sarraflık işini onlar sahipti. Çarşıda pazar en büyük tüccar onlardı. Kabz-ı mal onlardandı. Zira Medine'nin yerli halkı reçberdi, müstahkildi. Ticareti Yahudi elinde tutuyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya teşrif edince, iki sene sonra ne Kaynuka'da, ne Beni Nadır'da, ne de Kureyze'de bir tek ticaret yapan Yahudi kalmadı. Teker teker bunlar çarşı ve pazarı terk edip oradan ayrılır oldular. Abdurrahman bin Avf, müminin ticaretteki aklına bakın. Abdurrahman bin Avf, hanımını, çocuklarını bırakmış, Mekke'de ayrılmıştı. Tek başına şarkı Anadolu'da boydat derler, tek başına gelmiş. Sa'd ibn-i Rabi'in evinde bir hücrede kalıyordu. Ve evlenmeyi düşündüğü zaman eline bir ip aldı, pazara çıktı, çarşıya çıktı. Ticaret yapmaya durdu. Sonra ipi kendisine ait olmak üzere deve satın alıp verdi. Bir gün veya iki gün içinde evine dönerken elinde birkaç tane ip birikmişti. Deve alıp satarken ipi karıyla satıyordu. Sadece ipini kar sayıyor, onunla satıyordu. Bir hafta 10 gün geçince de bir hayli servet biriktirdi. Gül yağı sürünmüş güzel kokularla huzur-u risalet senayiye geldi Bukhari'nin üstünde. Görüyoruz vasayı. Ya Resulallah izdivaç yapmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşnutlukla memnuniyet ishar buyurdular. Kimle olacağını sordular. Velimeyi sordular. Nasıl olacağını tahkik buyurdular. Ve aradan birkaç sene geçmemişti ki Abdurrahman bin Avf Medine'nin ileriye gelen zenginlerinden olmuştu. Öyle zengin olmuştu ki Şam'a ticarete giden belki 500 tane, 1000 tane devesi vardı sadece. Meşru yolla kazanmıştı. Ela mer'a ve mesme'in minen nas, Allah, Resulü ve insanlar görüyordu nasıl kazandığını. Fakat bir gün servetinin hesabı meselesi bahis mevzu olunca o mal kalbine girmemişti. Ben bu 1000 deveyi yüküyle Allah yoluna bağışladım diyebiliyordum. Osman da öyle fakir olarak gelmiş. Fakat çalışmış öyle zengin olmuştu ki Ceysül Usra dediğimiz Tebuk'a giden askerlere yükler ağırlığında altınlar takdim etmiş, adeta bütün ordunun teçhizatını o temin etmişti. Kazanmasını biliyordu. Vermesini de Allah ilham etmişti, onu da biliyordu. Ticaret müminlerin elinde kaldı. Ticaret çok mühim bir rükündür. müminler becerdikleri zaman bunu ferdin, topluluğun, ailenin, milletin servet hazinelerine bu cetvelden servet akıp durmuş ve zengin olmuşlar. El sanatları bu yollardan bir tanesidir. Elin bütün sanatları, bütün işlemeleri, madenden efendim kömüre, demire kadar, havanın ve suyun değerlendirilmesinden toprağın değerlendirilmesine kadar, çeşitli kıymetli mensucatlarımızdan kapılara işlenen sadef kasmalara kadar, mükemmel tesbihlerimizden efendim iyi işlenmiş kumaşlarımıza kadar, el emeğiyle milletimizi zengin ettiğimiz bir devir vardır. Ve bu mevzuda yine Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerinden destek görmekte, etrafında tahşidat yapılmaktadır. Bunu iş mevzuyla beraber ikisini aynı zaviyeden ele alıp arz edeceğim. Bir beşinci husus ise ücretle çalışma ve bu yolla servet elde etmedir. Vaka devrimizde esir olmaya karşı direnç ifadesiyle bir reaksiyon vardır. Kimse ücretli ameli olarak çalışmayı düşünmemektedir. Fabrikalardaki durumlar, iş yerlerindeki durumlar bir bakıma bunun ifadesidir. İş Allah'ın Celle Celaluhu takdir ettiği bir şeydir. Ben yine baştaki ayeti okuyayım bu her iki mevzuya. وَقُلِ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Amel ediniz diyor, Allah sizin sayenize bakacak. Ona arz edecek şekilde, ona takdim etmeye müsait olacak şekilde iş yapınız. Her işlemeleriniz öyle olsun, herle iş yaptığınız işler de öyle olsun, Allah ve Resulullah'ı hoşnut edecek şekilde olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِبِ Allah sanatkar mümin kulunu sever. Elinden istenen mümin kulunu sever. Hiçbir şeyden anlamayan beceriksizler Allah nazarında sevimsiz mahluklardır. Allah iş beceren mümin kulunu sever buyuruyor. Ve yine Fahri Kainat Efendimiz. مَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ تَعَامًا قَدُّ خَيْرًا مِنْ تَعَامِ يَدِهِ اَوْ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Hiçbiriniz elinin emeği kadar daha hayırlı bir şey yiyememiştir ve yiyemez. Elinizin emeğidir ki en hayırlı rızıktır sizin için. Alkışlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem terle elde edilen şeyin. Alkışlar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emekle elde edilen şeyin yenmesini. Basar zayıf dahi olsa sahabi bize bir tabloyu nakleder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında bir yerden Medine'nin içine teşrif buyurdular. Bir bahçenin yanından geçiyorlardı. Bahçenin içinde çapa yapan bir insan gördüler. Çalışıyordu oradan. Ya ücretli ameli olarak çalışıyordu veya kendi bahçesi itimar ediyordu. Bahçeriye şeref kudum buyurdular. Çapa yapan adamın elini aldılar. Çapa yapa yapa patlak patlak olmuştu. Mübarek yüzüne götürüp sürdüler ve şöyle buyurdular. Allah'ın sevdiği eller işte bu ellerdir. Bahçede çapa yapan hoşnuttu ve mesuttu. Tezgahta çalışan el de aynı durumdadır. Fabrikada bir mekanizmanın başında bulunan el de aynı durumdadır. Eğer olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu elleri yüzüne sürecek ve Allah'ın sevdiği eller diyecekti. Resul-i Ekrem tarafından iş, amel, sahi bu kadar alkışlanır. Emeğe bu kadar değer verir. Meşru dairede kazanç, Kur'an ve hadislerle daima teyit edilmiş, onlardan destek görmüştür. İnan Ali, ferdin, ailenin ve cemaatin servetine, mal edinmesine cedvel olan hususlardan dört ve beşincisini arz etmiş oldum. bir diğer husustur. Aslımızda mahat-ı ilmiyede sadece o olduğu zannıyla İslam'a karşı tanı teşkide bulunulur. Cihad. Cihad mühim servet cedvellerinden bir tanesidir. Tarihin büyük bir kısmında ecdadımız ve esnafımız bu yolla Allah'a dayanmış ve zengin olmuşlardır. Arz etmiştim kaç defa Ömer bin Abdülaziz devrinden zekat alacak insan kalmayacak kadar zengin olmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin en makbul rızkı ganimetten gelen rızıktır. Demek suretiyle Fatih milletleri fetha tesdik etmiştir. Yediğiniz rızkın en hayırlısı cihat yaparak elde ettiğiniz rızık olacaktır. Ganimet olarak elde ettiğiniz rızık olacaktır. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Katiyen biliniz ki ganimet olarak elde ettiğiniz şeyin beşte biri Allah ve Resulüne aittir. Tekrimen, teşrifen, şeref olsun diye Allah'ın mübarek ismi zikredilmiştir. Resul-i Ekrem'e ait olan yönü ise o فَوَّ مَرْدُودُ لَكُمْ buyurmaktadır. O yeniden benim elime geçer fakat size intikal eder. Ben onunla gelenlere bakar. Fakir fukaranın ihtiyacını karşılar. Desteği olmayan kimselere onunla destek olurum buyurmaktadır. Yetime, miskine verilir. Kur'an-ı Mucizü Beyan anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ قَتِيلًا فَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَ فَسَلَبُهُ لَهُ. Bir kimse bir kafiri öldürürse harp meydanından, o onu öldürdüğüne dair de beyinesi şahidi var ise, onun bütün malı, mameleki ona aittir buyurmaktadır. Bunu Hüneyn'de buyurdular, ifade ettiler. Ve Abdurrahman bin Avf 20 tane adamın selebini aldı. Atını, eyerini, kılıcını, kalkanını yanında beraber taşıdığı şeyi aldı. Müminin en makbul rızkı, cihatta elde ettiği rızıktır. Allah'ın bize lütfettiği rızık kapılarını vurmasını bilemedik. Yerin derinliğine ve semanın derinliğine ve yüksekliğine inemedik, çıkamadık. Denizlerin dibine dalamadık. Rabbin namütenahi nimetlerinden istifade etme yolunu bilemedik. Üç asırlık hizbanımız ve hayretimizdir bu bizim. Neslimiz inşallah şu 20. asırda yumruklana yumruklana olma yoluna girmiş neslimiz. Pek çok hakikatları idrak etmenin neticesinde bu işe de yeni bir vesile getirecek, yeni bir şekil getirecektir. Rabbim bunu lütfeylesin. Kanayan yaramıza merhamet ederek milletimizi, milletlerimizi acısın, acır o. Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah, rahmaniyet ve rahimiyetiyle muamelede bulunsun. Cihat mümin için çok mühim bir husustur. Biz onu terk ettik. Cihadı terk edince Allah Resulü buyuruyor, heybet-i İslamiye'yi kaybedersiniz. Artık düşmanlığınız sizden kopmaz. Ezilirsiniz. Emr-i bil marufu terk edince de vahyin bereketinden mahrum kalırsınız. Yani belut simalar sürelir. Deniz kasver. Büyük mahiyelere medar olabilecek kalbi hayat sönüverir. Yani sizin içinizde ilim adamı çıkmaz artık. Siz kopyacı taklitçi olursunuz. Allah Resulü buyuruyor iki madde. Faslı müşterek bir milletin zelil olmasını netice veren hususu. Cihadı terk ederseniz üzerinizden atamayacağınız bir zillete maruz kalırsınız. O zilleti Allah sizin üzerinizden almaz ta dininize dönünceye kadar buyuruyor. Tirmizi hadisinde. Dikkat buyuruyor musunuz? Cihadı terk etmeyi dinden dönme kabul ediyor. Dininize dönünceye kadar Allah o zilleti almaz sizin üzerinizden. Sığırın kuyruğuna yapışıp sadece her şeyi ziraatta görmeye başlayıp cihadı terk ettiğiniz zaman mezellete maruz kalırsınız. Öyle mezellete maruz kalırsınız ki belinizi doğrultamazsınız. Sağ dininize dönünceye kadar ayrı bir ifade, ayrı bir adam. Bunları Semizuhari Nebevisi'nden dökülen sözler arasında görüyor ve buluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Arttan millet, hastanlıktan çıkarılınca bu hale gelir. Yerinde duramayan çevik çalak millet bu hale getirilince böyle olur. Cihadın kendine göre hikayesi var. Arz ettiğim şeylerin hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Ben servet getirici menba ve cedveller üzerinde duruyorum. Bunlardan bir tanesi de cihattır dedim. Bir diğer tarih ise ikta tarihidir. Kütüb-ü Fıkhiye'de geçen. Devlet reisi varissiz müşriklerden intikal edilen toprakları çeşitli fertlere vermek suretiyle onları zengin edebilir, insan bağışlayabilir. Varissiz giden kimselerin mallarından verip onları imha edebilir, arazilerinden verip imha edebilir. Biz buna bir diğer şeyi de ilave edelim, ihya-i mevat dediğimiz şeyi. Ölü toprakları ihya etme hususunu, sahipsiz toprakları ihya etme hususunu, başkalarından elimize geçmiş, fıkhi ve hadis ifadesiyle adiyül erd olan, İmam Ebu Yusuf Tavuz'tan naklettiği bir şey, bir hadisi şerifte, adiyül erd billahi ve li rasulihi ve li zil kurba ve li yetame. Veya sokardan bir tanesi yok. ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ اَوْ كَمَا قَالْ. Ad kavminden kalma, yani kadim tarihten kalma, eski milletlerden kalma, başkaları tarafından istenmeyen, imar edilmeyen, kimar edilmeyen araziyi o Allah'a ve Resulullah'a aittir. Kime verirse onun olur. İnanaleyh böyle bir araziyi siz ihya ederseniz o sizin olur. Ölü bir arazi ihya ederseniz sizin olur. İslam'da her şey aktiftir. Hatta şahsın elindeki mülkün dahi uzun zaman ölü kalmasını istemez. Hanifi fukahasının dışındakiler üç sene bir insan bir yere ekip biçmezse elinden alınır, ekip biçene verilir. Veya biri götürür tabanını sokar onun içine eker biçer. Ölü arazi yoktur İslam'dan. Hanefi fukahasına göre ise bu devlet reisinin izni dairesinde olur. Yani inşa doğrudan doğruya devlet müdahale eder. Duvarlarla çevirdiğin bir arsayı üç sene üst üste ekmeden bitmeden tutamazsın. Ölü bir toplamazsın. İşte ölü arazi ihya etme hususu buraya kadar gider. فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. Ölü bir toprağı ihya eden ona sahip olur. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İkta tarihi dediğimizde işte bunun bir parçasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e toprak verir. Hayber'den toprak verir. Fedek'ten toprak verir. Onlar da kendilerinden sonra gelen kimselere toprak verirler. Bu ameliyeye ikta ameliyesi diyoruz ki fert ve aileler bu suretle zengin kılınmış olur. Ayrıca ciddi ihtiyaca maruz olan kimselere ariz ve amik arz ettiğim zekat müessesesi bütün fakülteleriyle bir teminat müessesesidir. Dünde bir yerde bahis mevzu edildi. İslam'da sigorta var mı? Sigorta kelimesi Fransızca bir nedir? Külah değiştirdiğinden ötürü İslam'da yok deyip ona tam ve teşvide bulunmak insafsızca bir davranış olur. Bir teminat müessesesidir. Ama suistimal edilmiş, fakat kaideler üzerine oturmuş bir teminat müessesesidir. Zekat bütün yönleriyle, fakülteleriyle bunu tekaffül etmiştir ve zekat başlı başına bir teminat müessesesidir. اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْاِنْفُقَرَاءِ derken soruyorum size hangi sigorta müessesesi kendisini sigorta ettirmeden ona bir şey vermektedir. Fakire bir şey vermektedir. اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْفُقَرَى وَالْمَسَاك۪ينَ Müslümlere vereceksin, teminat müessesesi. Devlet toplayacak, verecek ve ihna edecektir. وَاَمِلِينَ عَلَيْهَا Memurlara verecektir. وَالْغَارِم۪ينَ Borçtan belini doğru tanıyanlara verecektir. Hangi sigorta müessesesi vardır ki adam borçlandığından dolayı gitsin, müracaat etsin de bir şey alsın? Hangi banka vardır ki sen kredi açtırmadan sana bir şey versin? verdiği şey üzerine muntan faizleri yükleyip de seni ikinci bir belaya, ikinci bir girdaba atmasın. İslam bu meseleyi teminat altına almış. Seni ferahlatıcı prensiplerle gelmiş. اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ Hayat-ı içtimaiyede perişan olabilme durumuna gelmiş ne kadar zümreler varsa, karşılık gözetmeden, bir şey istemeden, daha evvel bağlamadan, sigorta primi almadan, şunu ödersen bunu öderim demeden, şunu verdim ama şu faizi dar ediyorum demeden, doğrudan doğruya bir taavün ve tekafül müessesesi olarak bir müessese tesis etmiş ve bunu fertlere bir insan olarak arz etmiştir. Ariz ve amik bu müesseseyi arz ettim size. Ve şimdi arz ettiğim içtimai ve iktisadi hususları ben ona bağlı getirdim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Önümüzdeki derste inşallah-u Teala bu servet menbaalarını nemalandırma, geliştirme yolları üzerinde duracağım inşallah. Nasıl geliştiririz bunları? Nasıl geliştirmişlerdi? Ve Müslümanlık geliştirme hususunda hangi yolları getiriyor? Bunları arz etmeyi düşünüyorum. Rabbimin lütfuna masariyet nispetinde, bastal nispetinde. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bize lütf ve inayet eylesin. O dönem Müslümanlar bir hususa mevzeyi bitirdim, dikkatinizi istirham edeceğim. Devletin de, ordunun da, zabıtanın da, askerin de şikayet ettiği kadar anarşi belli noktalara ulaştı. Teker teker müminlerin önünü alma, tehdit etme, mahpus kesme, para alma ve bizim 1 Mayıs topluluğumuza katılmazsan göreceğin var deme noktasına, doruğuna ulaştın. Cihanın hiçbir devrinde bu memlekette böyle olmamıştır bu mesele. Bu bardağı taşırabilir. Bu mevzuda her gün ben şikayete gelen birkaç insan gördüm. Ve dün komalık edilen, namaz kılan bir arkadaşımızın durumu geldi, intikal etti. Ses tonunda, elinde, ayağında titrek, dikle efendim durumunu arz eden bir esnaf arkadaş durumunu getirdi. Halk esasen 3-5 tane sergerdan ve serseriye karşı verilecek dersin ve dersi vermesini bilir. Fakat ben cemaatten, müminlerden istirham ediyorum. Memleketinizin başına gayrı açabilecek yola girmemek lazım. Çocuğunun üniversitede okunmasına mani olan Mao'nun ve Lenin'in uçaklarına karşı halktaki duygu ve düşünce şudur. Biz sopalarımızı alır, çocuğumuzun başında durur, bunu okutmasını biliriz. Belki binlerce insan bu mevzuda müracaat içindedir. Üniversitenin camlarının kırılmasını istemiyorlarsa ve oralarda bir sürü Rusya'dan, Çin'den gelmiş nevdiği belirsiz salya akıtıp dezenlerin leşlerinin serilmesini istemiyorlarsa işte vaziyet etsinler. Bununla beraber ben cemaate istirham ediyorum. Sansiyonlarına sahip olsunlar. Bir af buyurun bir tepileye dahi dokunmasınlar. Ehli keşif ve müşahedenin bu mevzudaki müşahedesiyle Çin'e ve Rusya'ya bağlı bütün fraksiyonların 2 seneye varmayacak baş aşağı geleceklerini söylüyor. Birbirlerini leş gibi kereceklerini söylüyor. Kendi kendilerini tahrip edeceklerini, kendi mekanizmalarını bozacaklarını söylüyor. Sokaklarda kendi kendilerini öldüreceklerini ve kendileri kendilerini leşlerini yerle bir edeceklerini söylüyor. Evvela vaad-i nebiye itimadınız olsun. Sonra ehli keşfin müsaadesine itimadınız olsun. Bu girdap ve bu daydarlık zarar görenler Müslümanlar olacaktır. Allah'tan gelecek bir belayı Resul-i Ekrem haber veriyor. Zamanını da ehli müsaade tayin ve tespit ediyor. Allah'a ve Resul'üne itimadınız olsun. Allah ve Resul'ün yolunda olanlara itimadınız olsun. kirletmeyin elinizi. Kötülük yapmayı düşünmeyiniz. Dahilde mücadele ve münakaşa bir memlekete fayda dahil getirmez. Bu memleketin askeri ve zabıtası vardır. Bir avuç şekilin hakkından her an gelebilir. Yalnız arkadaşlara zarar gelmemesi için tehdit edilen talebeler vardır. Ben 5 senedir kaçmalarını söylüyorum. Şirketlik olmasın diye kaçmalarını söylüyorum. Faşizm diye hücum ediyor ve duvarlara yazıyorlar. Terörü meydana getiren, hatta küçük nüanslarla kendilerinden ayrılanları dahi tereddüt etmeden öldüren faşistin en sağlamı veya en kötüsü kendileridir. Faşist kendileridir. Mütecavizdirler, saldırgandırlar, hak ve hukuk bilmezler. Ama Allah'tan bulacaklar, katiyen emin olun. Bu devranda karışmayın işe. Sansiyonunuza sahip olun nereye kadar? Bana bir kardeşim dedi ki, hocam dedi, ben siz Türkiye'de konuşurken çok defa gözümün önünde Sinem'den yediğim 2 kurşun. Tahayyül ediyorum dedi, samimi bir insan ve vazifeli birisi. Ben dedim, sen onu yeni hissediyorsun. Ben 10 senedir o Türkiye'de her gün çıkarken Sinem'den yiyeceğim kurşunları bekledim bir şakı tarafından. Fakat bir bilmem kimin oğlu hocanın devrilmesi bana hafif geliyor milletin ümidinin yıkılması yanından. Milletimin ümidinin yıkılmasının yanı başında benim gibi 1000 tanesi feda olsun ama o ümit yıkılmasın. Zira bu cizap açılacak. Bu gece bir bahla neticelenecek. Bu kış bir baharla bitecek. Şu alem başkalarına bilmem ne olacak ama bize gülistan olacak inşallah Teala. Sulhun, huzur-u umuminin, muhabbetin temsilcisi olun. Husumeti düşünmeyin, kötülük yapmayı düşünmeyin. Ben kaçın dedim. İstanınızı kapayın, kaçın. Görünmeyin, boy hedefi olmayın. Gayretullah'a dokunacak. Dokunacaksa Allah'a kile yeksan edecek, emin olun. Biz nizamın destileriyiz. Bunu muhafaza edeceğiz. Niçin bunu getirdim buraya? Binlerce insanın bu mevzuda dolması karşısında teskin etme mecburiyetindeyim. Bu benim vazifemdir. 20 senedir, 25 senedir kürsülerden halka sulh-u umuminin temin ve tesisi hususunda nasihat eden bir insan olarak şu ana kadar taşınan küfedeki yumurtaların kırılmasına vicdanım razı olmadığı için, bu memlekette kötülüğün karşılıklı olmamasını düşündüğüm için, zabıtanın ve emniyetin mevcudiyetine yeniden dikkatinizi çekmek için, askerin mevcudiyetine dikkatinizi çekmek için, güncahını fetheden ordunun içinizde bir kısım şeklinin hakkından gelebileceği hususuna dikkatinizi ve onların dikkatini çekmek için kürsüye getirdim. Bu millet tansiyonuna sahiptir. Elinin tersiyle şekaveti bertaraf edebilirdi şimdiye kadar 1000 defa. Çeşitli yerlerde yapmış ve bunu göstermiştir. Fakat o en büyük kahramanlığı sabrında, tansiyonunun yüksek olmasında, âli duygularında, sevgiyi sevmesinde, kin ve nefretten nefret etmesinde gösterecektir. Sevecek ve nefret etmeyeceksiniz. Sayacaksınız, saygılı olacaksınız, nefret etmeyeceksiniz. Kan dökmeyeceksiniz. Kötülük yapmayacaksınız. Edenlerin yanına kar kalacaksın. Benden belki bilemiyorum. Diyebilirim bunu, daha diyemem. Bir vazife olarak arz etme olsun. Siz de artık nasıl karşılar, nasıl kabul edersiniz? Bir şey diyemeyeceğim. Lillahi Teala'l Fatih. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hazâna lihâzâ. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Bu ayetin bir yönü bize mahiyeti ilahiyenin nasıl bir destek olduğunu ve mahiyeti ilahiyeye giren cüzdelerdeki güç ve kuvveti anlatırken, öbür tarafıyla da bize faziletli insanları, insan olmanın hakkını veren insanlarız. Bahaini sair eden aklıyla, şuuruyla, mantıkıyla ayrılıp, kendisinde hitap şeyi atmış, Allah'a muhatap olmuş, günde namazında 40 rekatında Allah'la karşı karşıya konuşabilecek mualla mevki ihraz etmiş, insanoğlu insanın faziletin neye dayalı bulunduğunu anlatmaktadır. Hakiki fazilet, imanlı fazilettir. İmansızlıkta fazilet arifidir. Esasen imansızlıkta ciddi bir fazilet göremiyoruz. Görmedik, göstermek mümkün de değildir. Fazilettir ki Allah'a iman gibi sağlam kaideler üzerine oturur. Fazilettir ki mesuliyet duygusu tarafından beslenir. Fazilettir ki bir idar ufku olarak ahireti bir lahza bir an gözünün önünden bırakmaz. Her lahza ona bakar, adımlarını ona göre atar ve hayatına ona göre çeki düzen verir. İmanlı fazilet. İmanlı fazilet sayesinde fertler iyi bir cemaat edebilecek müslümanlar haline gelir. Ve bu cemaatte, bu fertlerin teşkil ettiği cemaatte huzursuzluk, keşmekeşlik, karışıklık bahis mevzu değildir. Bu cemaat içinde hak yeme, hakka tecavüz etme bahis mevzu değildir. Bu cemaat içinde değil hak yeme, hakka tecavüz etme. Kendi hakkını kullanırken başkalarının istifade edememesi karşısında dilgir olma, daidar olma, rahatsız ve huzursuz olma vardır. İman faziletinin ördüğü ve neslettiği terbi yapı ve bu yapıda olan fertlerin teşkil ettikleri cemaat, Ütopya yazarlarının göklerde aradığı cemaattir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Nebilerin hatemi sonuncusu olarak bir kere daha insanlık için bu cemaati Allah'ın emri ve izniyle teşkil etmiş, kendinden sonrakilerine emanet etmiştir. Biz o cemaatin devamıyız. İmanın faziletleştirdiği ve faziletin imana dayalı halde büyüdüğü ve böylece topyekun tepeden tırnak fazilet haline geldiği bir cemaatin fertleriyiz. Allah'a binlerce hamd ve sena ederiz. Bu cemaat içinde her şey yollu yoluncadır. Bu cemaat içinde Allah'ın prensiplerine riayet vardır. Allah'ın yasak ettiği yollardan, yılandan, çıyandan kaçma gibi kaçma vardır bu cemaat içinde. Allah'ı hoşnut edememe endişesini taşıma vardır. Ve hoşnutluğun huzuru vardır, cennetten gelen bir hava, bir meltem gibi eser. Eser eser de cemaatin fertlerini mesut eder. Bu cemaat vardır, hayal değildir. Bu cemaat camileri dolduran cemaattir. Bu cemaat Allah'ın emrine inkiyat edip Ramazan'da bütün bir gün ağzını bağlayıp yemeyen, içmeyen, çeşitli meşru münasebetlerde bulunmayan cemaattir. Bu cemaat Allah'ın emri karşısında daima iki rüslüm inkiyat içinde olan cemaattir. Ve bu cemaat gayretine dokunulduğu, izzeti rencide olduğu zaman dahi hakperestlikten ayrılmayan, tecavüzden endişe eden cemaattir. İşte budur ki çeşitli arzu isteklere karşı, dehini ve şehir isteklere karşı bu cemaate daima fren olmuştur. Yiyeceği zaman yemezken, yemiyorken işte bu frenleme ile yapar bunu. Tecavüz etme mevkiinde itmiyorken işte bu frenleme ile yapar bunu. Baş aşağı giderken, yuvarlanırken, muvazeneye riayet ederse işte bu frenleme ile yapar. Yani tamamen iradesinden vazgeçmiş, iradesini Allah'ın iradesine tevfik etmiş, ona ram olmuş, Allah'ın istediği gibi olmaya çalışan bir cemaattir. Fertler öfkelenmiş, saadet aslını müteakit, İçtihatlar, çeşitli anlayışlar ortaya getirmiş. Saadet aslını müteakip. Ennadide kimseler dal kılıç olmuş, karşı karşıya gelmiş saadet aslını müteakip. İslam orduları birbirlerine karşı gelmiş saadet aslını müteakip. Ve belki bir sürü kan dökülmüş. Uygunsuz sözler sarf edilmiş. Fakat imanın faziletleştirdiği bu insanlar, dönülmesi gereken noktada dönmesini bildikleri için iş büyümemiş ve vaktinde bastırılmıştır. Bu noktada misal arz edeyim. Sıfkinde Seyyidina Hazreti Ali'nin karşısında Talha ve Zübeyr'i görüyoruz radıyallahu anhuma. Hazreti Aişe de Hazreti Ali'nin karşısındadır sıfkinde. Hakikati anlamadaki farklı içtihadın harekete getirdiği ordular karşı karşıya gelmiştir. Hak Halife Hazreti Ali karşısında değişik şeyler isteyen bir cemaate karşı ilanı harz etmiştir. Diğer tarafta haksız değildir, içtihat yapmış, kendilerini haklı görmektedirler. Günün birinde halasının oğlu ve o dakikada hasmı bulunan Zübeyr bin Avvam'ı Hazreti Ali karşısına çağırır. Ya Zübeyr'dir, bir gün seninle Resul-i Ekrem'in huzurunda oturuyorduk. Sana işaret ederek dedi ki Zübeyr, bir gün Ali'nin karşısına çıkacaktın. Fakat sen o gün haksızsın. Haksız olarak karşısına çıkmış olacaktın. Zübeyr bin Avvam, Ali'ye karşı savaşçı ordunun içinden ayrılmış huzuruna kadar gelmiş. Böyle bir uyarma karşısında elini şakağına götürdü, bir lahza düşündüm. Allah senden razı olsun ey dayımın oğlu dedim. Hatırladım Resul-i Ekrem'in öyle buyurduğunu. Hakkını bana helal eyle, ben gidiyorum dedi, ayrıldı gitti. Sen talih elleri kuru yapısı birisi. Arkadan yetişip bir yerde Zübeyr bin Avvam'ı şehit edip mükafat almak için Hazreti Ali'nin yanına gelince Ali İbn Abi Talib ona şöyle dedi. Vallahi ben seni cehennemle tebşir ederim. Ona kıymakla baş aşağı cehenneme gittim. Zira şu kulaklarımla Resulullah'tan işittim. Buyurdular ki ben Safiye'nin oğlu Zübeyr'in katilini cehennemle tebşir ederim. Dönülmesi gereken ümmetini bilirlerdi. Kılıçlar kından çıkabilir. Silahların tetiğine dokunulabilir. Fakat imanın faziletleştirdiği bir cemaat ise bu geriye dönebilir. Silahı kınına sokabilir. Huzur-u umumi getirebilir. Görüyorsunuz ki bu imana dayalı olmayan fazilette varsa şayet görülebilecek, bulunabilecek şeylerden değildir. İmanlı fazilet bütün haklara karşı saygı içindedir. Haksızlığın zerresini irtikap etmeden tir tir titrer ve korkar. Ticaretinde spekülasyon yoktur. İktidardan, şeytandan kaçıyor gibi kaçar. Faiz, yılan ve siyan gibi onu ürkütür. Kumar en nefret ettiği şeydir. Ve bunlar meşru kazanç yolları değildir. Meşru menabi servet cedvellerini size arz ettim. İlmi yollarla zengin olma durumunu düşünürken, yolunu düşünürken, Allah'ın yasak ettiği yollara karşı o sırtı dönüktür, eli bağlıdır, gözü kapalıdır, kulağı tıkalıdır. O yollarla münasebeti yoktur. Seyyidina Ebu Bekir, bütün haksızlıklara karşı, İçine zerre kadar haramın gitmemesine dikkat eden Seyyidina Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri. Halife iken devlet reisi maaş almaz, hak teresi. Maaş alırsam Allah'a hesap veririm, duygu ve düşüncesi içinde maaş almayan hak teresi insan. Sadece medarı maişet olabilecek kadar en basit bir insanın günlük yiyeceğini temin edebilecek miktarda bir şey alır. Nasıl o noktada hassastır? Topyekun milletine karşı bir hak davasıyla eli kolu bağlıdır. İmanın dışında göremiyoruz bunu. Aynen öyleden. Her gün önüne yediği kahvaltını getiren, kendisine hizmet eden birisi vardır. Yanlarından birisi kendisine hizmet eder ve kahvaltını getirir önüne korur. Her gün konan kahvaltının o künyesini okutturur. Sen bu künyeyi nereden aldın? Bu tabağı nereden buldun? Bu ekmeği nereden getirdin? İçine ekmeğini banacağın bu sirkeyi hangi kaptan döktündür? Hesabını yapmadan ağzına bir lokma koymaz. Çünkü iman onu fazilet abidesi haline getirmiştir. Ve bir gün, günlerden bir gün önüne konan yemek çok acıkmış olduğu için, hemen sormadan, hesabını araştırmadan, çünkü her gün zaten temiz hesap veriliyordu. Lokmayı ağzına yerleştiriverir. Ve o dakikada ağzına gelir, aklına gelir, niçin sormadın? Allah'ım der, sen bunu nereden temin ettin? Ya Ebubekir, ben cahiliye devrinde arraflık yapıyordum. Şunun bunun istikbaline dair haberler veriyordum. Birinin de başına gelecek şeylerden böyle haber vermiştim. Ve hakkımı vermiştim. Dün hakkımı verdi, ben bugün yiyeceğimi şeyi ondan aldım deyince elini kıstığına kadar soktum. Boğazına kadar ne kadar şey gitmiş hepsini dışarıya döktüm. Mideme bir şey gitmişti diye boşaltmaya çalışıyordu onun. Çok da halis değil mi dediler. Ne bu kadar zorlama diyenlere karşı ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittim. İnsanın vücudunda herhangi bir parça haram bir gıdayla zerre kadar dahi olsa gelişmiş ise şayet onun için ateş evladır. Ancak ateşle temizlenir. Bir lokmayla ateşe girmek istemem. İmanın meydana getirdiği fazilet. Devlet reisinde bütün istisamıyla gördüğümüz fazilet. O devre mi mahsus zannediyorsunuz? Asırlar aynı havayla sulanmış, aynı mesleğe dem tutmuştur. İşte Ebu Hanife. Ebu Hanife ticaret yapmaktan. Mezhebinizin imamı Mevali'den büyük sultan. Mevla beni seynillah numan ibni sahibi ticaret yapmaktan. Ticarete medar-ı maişetini temin etmek. Devlet memuriyetinden, kadilikten kaçmaktan ve uzaklaşmaktan. Onu herkes bilir. Destanını herkes bilir. Onu Şeyhülislam yapmak için dövdüler, dövdüler de olmadı. Hükümdar karşısına çağırmış, münazara yapıyordu kendisiyle. Senden daha çok ilmi olan bilmiyorum ben bu Bağdat'tan. Sufede senden daha derin bir adam tanımıyorum. Gel ki Şeyhülislam'ı üzerine al. Devletin manevi yapısı altına gir. Ebu Hanife çok iyi biliyordu ki kendi devrinde büyük alimler vardı. Onlardan herhangi birisi bu vazifeyi yapabilirdi. Süfyan-ı Sevri yapabilirdi. İbn-i Ebi Leyla yapabilirdi. Süfyan İbn-i Uyeyne yapabilirdi. Süfyan İbn-i İyaz yapabilirdi. Yüzlercesi yapabilirdi. Hayır, ben layık değilim. Benim ilmim yoktur. Ben gerçeği bilemem. Ben o vazifenin altına giremem. Halife, sen yalan söylüyorsun. İlim adamısın. Yalan söyleyen bir insan Şeyhülislam olamaz. Sen beni bağladın. Hayatında bir kere yalan söylemiş insan milleti temsil edemez. Sen beni bağladın. Hapse atılır. Dövle dövle canı çıkar da o yine teşkili silah etmez. Fazilet abidesidir. Hayatı boyunca ticaretle iştigal etmiş. Ve bir gün ortağı Hafs ibn Abdurrahman ona toplarla kumaş gönderir, arkasından da tembihatta bulunur. Bu kumaşlar içinde falan topta arıza ayıp vardır. Fıkhi ifadesiyle ayıp vardır. Ayıbı diyeceksin, öyle satacaksın. Ayıplı mal satıldıktan sonra da hıyar ayıp dediğiniz usule binaen istirdad edilir veya geriye alınır. Ortağı bu kumaşı satarken unutur. Sattığı insana söylemez ayıp olduğunu. O zatta elini alır, pazara gelir. Evine götürecek veya pazarda satacaktır. Ebu Hanife tevafıdan karşılaşır adamla. Kumaşa gözü ısınır. Elini alır, bakar, ayıplı kumaş olduğunu görür ve beyninden vurulur. Benim ortağım nasıl yapar bunu? kumaşı tuttuğu gibi beraber dükkana getirir. Sen Allah'tan korkmadın mı ayıplı kumaşı bu adama sattın? Ya imam, o da imamdır. Ya imam, unuttum, vallahi unuttum. Sen utanmaz mısın, Allah sana hesap soracak. Bu eksikçe bir kumaşı sattın. Haksızlık karşısında titreyen bir kalbin feryadıdır. Ben seninle ortaklık akdini bozuyorum. Senin gibi ticari ahlaksızlığa saplanan bir adamla ortaklık yapamam ben. Ve şu ticaretten kazandığın bütün serveti de infak ediyorum. Çünkü zesi vücuduma girerse Allah hesap sorar. Muhammed İbn-i Münkedir, Yunus bin Ubeyr hadis kitaplarında sah kurmuş hadis imamları, Selef'le Cerfiraz gördüğümüz büyük insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu türlü ticarette gençlik ve gençlikten ötürü sabahtan akşama kadar bir hatalarını tamir etmek için adam kovaladıklarına şahit oluyoruz. Arkadaş, bilmeyerek bu malı sattım sana aman. Bu malı bilmeyerek sana sattım ama hata etmişim. Bunun kenarından iki tane iplik çıkmış. Bu iplikleri Allah ateşten zincir yapar da boynuma takar benim. Bu akşama doğru mal sattığı adamı bulunca gene girmiş gibi sevinir. Al arkadaş, kumaş da senin olsun. Para da senin olsun ama ben gönlüm lazım, razı olmuşum. Sen razı oldun ama ben razı değilim. Devlet reisinden tüccarına kadar ahlakın imana dayalı bir fazilet halinde abideleştirdiğim cemaatte huzursuzluk bahis mevzu olur mu? İhtimal veriyor musunuz siz olsun? Katiyen ve katibeten. İmanlı fazilet. İmanlı insanlar Allah'ın himayesine giriyor. Allah'tan destek görüyor ve paydar oluyorlar. İmanı sayesinde insan fazilet abidesi haline geliyor. Numune insan haline geliyor. Beşer için muktedabi hale geliyor. Bütün mazi ve esnafımız bu türlü insanlardan nesk edilmiş şeref abideleriyle doludur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri neslinin cihirbince asrın neslini imanlı faziletle faydar kılsın. Tansiyonlarına hakim kılsın. Öfkelendikleri yerde dahi hakperestlikten ayrılmayacak kadar iradeli, azimli, zirak ve güçlü eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblağen nizam. Selamullahil melikil azizil allam. Kama kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kur'al kur'ânu festemi'u lehven fütû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفطامة شان خطيب فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار من الأبرار